سورہ مدثر سلور ہویا سورت دے آیت گورا آیت دے یو درشم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکا مدل اصحاب النار مراسری فرشتی دیا او ندی گردو لیمگا اصحاب النار دروان چاندور الا ملائکا مگر فرشتی دیا بس دا یو زید چی دلتا دا اصحاب النار مراد فرشتی دیا ہم فیہا خالدون اوی بدی پدی اور کیا میشا داوش تتمت نیان ارباو رالا تخویف و بشارت باندی اس دیا بنی اسرائیل لگ کرونا بیان دے دا خطاب خاص پس دا خطاب عامنا عام خطاب ہوا یو اشتمایت کی ایوہ الناس اعبدو ربکم یا پنز دلائل اقلیا او قص اللہ وی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام او دا دا عقل مند خلق کار دے دا خود اللہ کلام دے خود او عقل مند انسان خطاب اغم دا غشانی ویا کیا وال عام خطاب کی اے خلق ہوا دا مسئلہ منئی دا مسئلہ توحید او دی مسئلہ نہ مخمار ویا او بیا وے سیدانو تا سود لو خلق اولاد ایا اے میانگان تا سود لو خلق اولاد ایا نو ک نور سوک منی او کن منی نو تا سود دا خبرن منئی شیرے دار عقل من کو خطاب جداویا کیول عام خطاب کیوں بیا خاص یا بنی اسرائیل گرو اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اسرا وی عبدتا این وی اللہ تا داد حضرت یعقوب علیہ السلام نم دیا او دے وی گورے خدای بنوے خدای بنوے ویلا این ایل سے شیرے دا ایل دا سے شیرے نوکو جوڑی دا بلا جبا لکنو دا ہم استادان بلا جبا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما اللہ کی آغا نعمت انعامتو علیکم چی احسان میں کرے پتا سبان دیا آغا احسان سے شیرے زبورا سورہ مائدہ تینزم سورت دے آیت گورا آیت دے شلم شپگی میں سکارا دا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او كم وقت جوال موسى عليه السلام قوم فلتا اے قوم ازما یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم بتاسو باندی کم وقت جوگردول اللہ بتاسو کے انبیاء وجعلكم ملوكا او ویگردو لیتاسو بادشاہان وآتاکم او درکڑی دا اللہ تاسو تمام آگا درجا لم یوتی چنی دور کری احدا من العالمین یو تند مخلوقات دو زمانی ستاسو تا ندا گا نعمتو نگی ساسو لے اوچا تا درجا در کری را ساسی بادشاہان گردو لی ای ساسو کے انبیاء را لی جلی دیا اوز کرو یاد کئی نعمتی اللہ کی نعمتو نظم آگا انتو علیکم چیسان مکرد پتاسو باندی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او گورا دا اندغلے خطاب خاص دے بس دا خطاب عامنا او پدی کیا شپگ خبری لیا درید اہل کتاب او درید مومنانو یو تحریم درین کتمان حق درین ترک عمل او بالمقابل کی درید سیوات حسند مومنانو صبر یو استعانت دعا او ایمان بالآخرت ریا تحریف داولنے دا یو سلوختمیت ولا تشدرو بیایاتی سمنن قلیلا ویایا فتقون او کتمان حق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون او ترك اعمال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم او دري سيبتنا بالمقابل دري سيبتنا حسنة المؤمنان و يوم واستعينوا بالصبر والصلاة یو صبر او دیم مول او دیم الذین یظنون انہم ملاقو ربهم مانا ایمان بالآخرہ صبر صلاة او ایمان بالآخرہ ایمان پا قیامت باندے ندب پس سلوی اختم ماندے ختم شوئے و اوفو بعہدی او پوروالے او کئی پوادی زما باندی اوف بعہدکم پوروالے باوکم پوادی استا سبان دیا دا اللہ سواد را او دا دی سواد را مطلب دا اللہ زما وادا امان زبستا او سرا چی وادا مکرے غبسر لکما سورہ مائدہ گورا آیت گورا دولسم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل او بتاقين سرواد استالا مضبوط وعدد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم دغا دغو غبوبت والالتفات غبوبت نتكلمتا وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا او مقرر كل من غيرنا دول السرداران اول الله اني معكم زتاسو سرين ما الله ذا فاعتبار بعلم وذو قدرة سرا لئن زماتاو سرا معيات خاصة ذيا داس معيات نلقى ذي تاسر يوزين استنا بس آغا معيات شغد الله دشان سرا خائدي چیز اللہ فعلم کی دیا و دا اللہ پا قدرت کی دیا لئن اقمتم الصلاة چیز پابندی اگر تاسو بمزوان دی او ورکو زکاة ورکو تاسو زکاة ایمان دا اور تاسو برسولی و پیغمبران دا مابان دی و عزتموهم ایمداد کو تاسو دی و اقرضتم اللہ او ورکو کل تاسو اللہ تا قرضا حسنا ورکو خیستا نگور داغا اوفی اوفو بے عہدی دے زمان کو وعدہ پروالے ہو کیسے فمون پابانی ای زکات ورکوئی انبیاء وان دیمان را رئی داغی امداد کوئی دا اللہ لار کی ورک رکوئی دا پندر خبری دی اوفی بے عہدی کم داد اوفی بے عہدی کم تفسیر دے لہو کبر انان کم پوروالے با حکم کو وعدیس تاسو باندی مانا تاو ذرچی کمیں وعدہ میں کرے گا حضرت آگا لَأُ قَرْبِرَنَّانْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ خام خالر با کم استاسو نا سَيِّئَاتِكُمْ جُنَاون استاسو وَلَأُ دْخِلَنَّكُمْ او خام خال داخل با کم استاسو جَنَّاتٍ جَنَّتُنُ تَا تَجْرِ چِبَئِگِ بَا مِن تَحْتِهَا لَنْهَارُ ذَلَانِ اُنُورِينَ نَهْرُنَا فمن كفر بعد ذلك منكم فساسو جي كفرك رسلين منكم ساسونا فقد ضل سواء السبيل وسبتا في سر گمراش دسيلارنا داشاني سورة بقرة وبرا سورة بقرة آیت گورا درشپیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او پکم وقتی چی وادستا مونگا مضبوط وادستا سنا او راپور تک مونگا دپاس استاسو غرد تور اول مونگا خضو عملو کئی ما پاوس واندی چی در قیدی مونگا تاسو تا بی قوتین پا کوشش سرا وذکرو یاد کئی ما را حکام تیسی چی دی پدی کی لعلکم تتقون دید پار چی تاسو پریوگار جور شئی بر شیگار راو دالانا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او پورا والے او کئی پوادی زماوانی اوہ بِعَهْدِكُمْ پورا والے بوکم پوادی استاسو وَإِيَّا فَرْحَبُونَ او خاص زمانہ پس اویری گئی فرحبون پس اویری گئی ناغا ایائے مقدم کرے وے مطلب سر پس خاص زمانہ اویری گئی مطلب دا بل چانا سیرم کوئی وآمنو ایمان دوری بما پا کتابان دی انزلتو چرا لے گلے وے ما قرآن کریم مصدقان جی تصدیق کا ان کے وے لما دا کتاب معاکم چتاو سر وے داری تصدیق کو کئی ایمان پر آلائی ایمان پر آلائی داسی کتاب دے جستاسو دے کتاب تصدیق کا ان کے دے ولا تکونو او مکی گئی اول کافرین بے اول رلا انکار کا ان کی بدی کتاب باندے مطلب دا اے ملیانو تاسو اول انکار کا ان کی لاللہ دے کتاب دے قرآن کریم مگر دیا نولی کنی اول انکار دے کوا نانا مطلب دا دے تاسو پو خل گئی نو پو خل کو کی تاسو اول ڈل انکار کو ان کی مجوڑی گئی اول کافرین نمانا گئی اول ڈل انکار کو ان کی بھی ہی پری کتاب بندی ولا تشترو او مغور کوئی بے آیا کی پایا تم نما بندی سمن کریلا دنیا چل گلا دنیا چل گلا دا لو لیچی دی کڑیر کر دیا گا یو پیرا چا دو تاوی یو کس تیوی بھی یا دا سن چل دی چی مونگا لگا گو التحیات ناسی ہوا نمونگا ہو اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ او چی بام وائیو اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله نذلت محمد رسول الله كلمه توحيد كي وايوا لا اله الا الله محمد رسول الله او انت فدغي زوار واي محمد رسول الله داولی باندھی یا پتہ شہود کی داسی وایو ناغول ایدل تکی رغا دے کن آن رے او دا داسی کدستار دی نکنی کنبت لارام کنو دام دلاری دا دام دلاری انو دا شانی دا چی لفظ چوائے نو دیب دلیل ختم کو بے وی ولا تشتروا مغرقوي فاياتنا دماغي ثمنا قليلا دنيا لغا چالتي نو دير بالي دير بالي نو دير بسالي دغا بالي تينزو سرويخ بالي تينزو سرويخ بديري تينزو سرويخ بديري تينزو سرولي نيازي دين سيواولي نيازي نو دير وي ملو ذا لگي اغسطن ناروازي ڈیر یاری نو بیا خیر دے رنگ استاد جوندے نو اللہ دی ول عمر کی خیر و برکت و دی کہ شہید شوی نو اللہ دی شہادت بخبل دربار کی قبول عمر دی ناوی قرآن کریم او دین کیا دا نشتا دے چیو شے آغا لگ دینو حرام بھائی او چڑیری مالال بھائی چڑیری مالال بھائی اللہ سوئی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ جو مسکار کرا روانی کہ او سڑے مجبورہ شوے وے حلال نشتہ وے مکہ حرام خوریا او پاندازہ تو صد برمک خوری چی صرف اغلوگے ختم شیا نو چی مجبورہ کرشوے وے چی دوبارہ نوزی اثر بیل آسرن گئیا لگا خوری او بیکار خوری مدل فراغ جائز دیا سزہ ہو پورا ہے دوے مسیبارہ ہو پورا وشریبو آیت گورا دو مسیپارا تو گورا دل دی دسکل اجازت شتا او دیر بنس کی آیت گورا دو سوا یو کم پنروس فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيده طالوت ويا قالت إذا نهر نواريد يلا فتاسوان امتحان كون جذب يو نهر سارا فساسو جميسك لذي نهر نوك فليس مني فرده ما دلين مره ومن لم يطعمه آغا سوک چوئی نسک لیدا زانی مون نکو فا انہو منی وسیقی نمدے زمان دلی نرے اللہ منی و طرفا مگر آغا سوک چی چونگی ڈک بیدی ہی فا یولا سکل باندی نو خیر دے نو بر آغا اللہ قلیلا آغے من نکڑی چی خیر دے کلگ اخلی نو خیر دے خوک چا اسک لی نو فلیس منی اغد ما بدرالی ننزیا نو شریعت دا کئی چیراش لگ دے کم دے نو خیر دے جائز دی لکا مسئلہ را دیا یو سلمان سپیشلستا تا ہوئے چیارستا دی تکلیف دا پارا بغیر دا دین بل سے علاج نشتا چی دا شراب یو گوڑا کی دی تالو بیا تکلیف ختم کی خدل نہ ضرورت پتا یو بوڑا پورا تیرو یو بوڑا شراب باندھی دو دریو ساس کو شراب باندھتا تالا تکلیف تھا ختم جوڑی دا سری جائی یہ مسلمان اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے آگوئی تالا یو ڈراپ نہ پکار دا مدویم ڈراپ حرام دی لکا رست و دم چرا روان دیا لکا دا وینا دا وینا حرام دا سجھے دے حرام دا نو دا غب قدر حاجت چدنو آگا جائر دا چیغا لگا دا نو شریعت کی دا مثال شتا کی لگ شیدنو جائر دے چڑیر سنو حرام دے خدا مثال نشتا دے چلگ اخلی نو ناروا دی چڑیر اخلی نو خیر دے خدا سچے زیادہ تحریف دے کن ولا تشترو امغور کوئی پایتون رما باندی فمنن قلیلا دنیا چلگا دا او تو کورا کٹولا دنیا دا نو لگا دا سورہ نساء لگ نو کورا سورہ نساء آیت کورا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل هو يا اذا الله تنبر متاع الدنيا قليل فائدہ دنیا دا لگا دا دنیا کی سب فائدہ دا قلیل دا لگا دا والآخرت خیر وابقا او آخرت والآخرت خیرون آخرت دے غرا لمن اتقا دپار دارا چا چیزان بچ گئی دخل آف دالنا او ظلم منشی کولے بتا سوان دی پاندازا دو باتای دا پجر دا دکیا نمازلو دا طول دنیا لگا دا نمانا دا شانی یادکا او مغرکوی پایاتون دا ما باندی دنیا سمنن دنیا قلیلا چی لگا دا وَيَا فَتَقُونَ او خاص زمان پسو یری گئی دا دی آیت لاندی مغسرینو او فکاو یو مسئلہ لکلی دا آگا مسئلہ نور فتاوی آخو پریف دا خدا معرف القرآن دے معرف القرآن کے اول جلد کی جو سوا اتم سبا کی یو عنوان قائم کرے ایسال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا با اتفاق جائز نہیں دا ایسال ثواب دا پارا دا ختم قرآن مانے سے اجرت اغسطل بل اتفاق دا جائز نہیں نبیا وہی اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے ایصال ثواب کو پارا پچا باند ختم قول یا سبل وظیفہ پا گئی باند کول اجرت کے ساتھ حرام ہے دا اجرت سرا حرام چل دا ختم ہوگا جو اجرت کر کو الحمد للہ ہوگا بداد پخلا باندھی چلن شاکڑی را اسے تو کسی کی جھوٹی مچھی جلیل نند زیارت رہو زیارت برت باندھی ماضی گھر بشور شو یا دادا بہرا وسطے دو آفر نہ ماضی گھر مجھ بے شورو اوپر نہ جوڑے شورو بس نہ ماسام سو لوگوں نے ویلا نہ ماسوتن بیا شورو شو تمام اشتبه بلوث قدر لگیا تمام اشتبه بلوث قدر یعنی کہ حدیل بیسوی شبینہ نو بیدعات آغاد آسی دی جس عمر جنگری والا چا نگمر والا چا آغاد کا بیدعات دینو چی دلشانی راولی ہو یا گھٹ کی چینے وغل گیای او قرآن پاک یوازی ختم کی ویوشتکی ختم کی او یادری ختم کی پس او کل مڑی پسیتا دا ختم کری نو سار چی اغلس ورگی نو دا علماء دی کئی لیوانی دا اجرت اغسطل حرام او چاہی کری مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دا او دیو بندے عالم دے سرائی جی خلق خطانے اوشلی دا دیو بندیان نیدی دا دیو بندیان نیدی مونگا کلنوم الحمدللہ و کنینوم الحمدللہ فراجی چیو تو ذا نیو اور اسے پروان کئی نیو نیو کیاو کہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں ولی وجی ذکر چی پدی باندے دا عام دینی ضرورت سے مدار نشتا اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا اور اجرت اغسطل سرا ویل دا حرام شو تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے مدرشانی ویلو والا او آغا ویلو والا چی ویلوند پار او آیا آغا حکم کون کے دوار گنانگار شو اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو کیا پہنچائے گا او کل چیزی قاری دل ثواب ملاو نشو نو مڑی لبا دے سورسی مڑی لبا دے سورسی چی پرک پلی خبر آشو خوبہ جوڑے دے خلق اس طرح کی پٹی گڑی دے او پخوا بدا جو جی تیندل لس ملیان بیرا وستی دے مجواو لبے طول لبے دو دو سپاری ورک مچی منگا امیانو با سو یو سپارا برابرو لن ای بزوارا ختم کری وہ جن کی دا سنگا جب و جب خستام دا و زمام دا مجو دو سپاری یو بنتا جوامو تو دو سپاری جرم آغا شل منتا جوان گر جدا سنگا جب آغا پر آغا دل رینتا دتر آغا سپاری ٹپکڑی بار ختم کری سنگے دو سر کول نا شامی دو سر کول. علامہ شامی نے اس بات پر حکا کی وہ سی تفریح تفریحات تاج الشریعہ عینی شرح ہدایہ حاشیہ خیر الدین بر بحر الرائق وغیرہ سے نقل کی ہے. وہی شامی ذی تاج الشریعہ عینی جد ہدایہ شرح دا حاشد خیر الدین چکم پہ بحر الرائق دا دی طول نے دئی نقل کرے اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ و تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں ہے. ادارہ جمع کل سر منقول نہیں اس لیے بدعت ہے دیوجن دارا جمع کل بدعت دے دیلا آپ خبر ہی کہیں دا خوراک جائز دے دا پی سی جائز دے انہیں جائز دے وہی تو سر دارا جمع کو لے بیداد دے دا شامی میں لی اور دا معرف القرآن کی دو سوا اتم سوا کی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ میں لی اور دا اس ظلقن لی وہ عورت مبتدین اغوائی اجرت دا جائز دے سلطن للقاری. سلطن للقاری دا مطلب چھ بس اگر سر احسان اکھ ذکر آگر سر احسان اکھ نہیں ہوئی تام ہو سر احسان اکھ آگر یو لگیے اس کو خدای تینا حمد تخلی دا سی اوچھتا برا گئے نوے بے دا اجرت جائز دے دا تروڑائی گا او تو پیسی دا جائز دی اولی جائی دی دکا چی حل جزا الاحسان اللہ الاحسان آغل ختم روڑی ثابت شو آغل ثابت شو دستان اخلاقی ثابت شو او کدا چاویلی دی ثابت شو وی سلطن للقاری جائز دی مطلب دا اگر تا سر احسانو کا او تا بسر احسانو کا اول خبرین دا سی احسانات کشی مار سبا جائز شی او ثواب بشی کچی دی دینا تانگا کی سور شی کچی انتا تنبیری اڈا کی کچھ شی تا ماں سر خوکل ہاں جوڑے دا تین دن روپئے والا حل جزا الاحسان الا الاحسان دا غم ثواب شو تی خدای پنا ما بوت لے تام خدای پنا ما تین دو ور کری نا نا المعروف کل مشروع پتاوی رشیدی میگی کم شے چی معلومی نو بس آغا بیا دا سیلے کا شرط شوے دا سی چتشی میری تو جانگیری نا دغلا پلین پوچھ لے اور سڑے خطر ہے اور بیا حال تپ یہ خبر اڑا کے وہ سر جم دے تھی تاخ مال نہیں ہوئی تھی پی سی برا کے اور وہ پی سی نہ تھا تم تو پی سی فوٹو کو تو ذکر نو نہ نہ دا معلوم خبر ہے اور معلوم خبر ہے سی لے کا شرط سی جی کہ تین اسیں چل تک کوئی بھی پی سی بخام خاور کے المعروف کل مشروط وہ مو کو سر کڑی نو مخی و منگا دی تاسی او کارو که یو سوز علی راو علی او دادا شانی اوچی شون دی رخصت دیو که دی جاتا و سر رال نو گورا اخو داکو المعروف که المشروف خبر آگا چی دی جی کل دا کورا نزین وی گوری ختم للار مطلب دا اوڑا لی کم واقع دی مداولی دی وی کم واقع دی زکا دا بدل آل تخام خاص ورکل کل نو پدی باندھی اردو کلام اگے کھڑے رہے نو شیخ خیر الدین الرملی سنجی موتی محمد شبی رحمہ اللہ وئی فحاشیز بحر الرائق کی کتاب الوقف کی اردو کلام کھڑے رہے نبیا وئی لا مانا لہذه الوصیت ولسلۃ القاری ندی وصیت پارس ماناشتر او ند سلی دا قاری داری دا پارس ماناش کرے چلک آتو کو جوڑ جاو اسرت احسان کے لئن نحاضا بی منزلت الاجرت بکتا پا منزلت اجرت دے والاجرت فی ذالک باطلتن والاجارت فی ذالک باطلتن او پا دی کی یو سرے راوستل دی دا پار شراشت با ختم ہو کی او زبا بیا تالا سسلہ در کون دا بدعات دے دا باطل دے. وہی بدعت ولم يفعلها احد من الخلفاء, او دا بدعت دے او نہ کرے دا یو تن دے خلفاء اے خلفاء راشدین کی دا عمل ایک چانہ دے کرے, یا نور رسل خلفاء کی دا عمل چانہ دے کرے. دا شامی تینزم جلد چویلی دی یو کم سل ریخت مصفر. دا شامی بیا صاحب رد المختار اغوی ولا مانا ایزن لسلت القاری لأن ذلك يشبه إجارة استجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء. هذا هو دغها شكوي. دغشان مجموعة الرسائل كم دا عبارة نقل كرير مجموعة الرسائل أول جل يوصل شبق بلك أتشبت مصفقة أو يوصل شبق وياسفت موجه. امام محمد بن بیرلی برکوی دا کتاب دے طریقہ محمدیہ, اب طریقہ محمدیہ دویم جلد کی 355 زبہ کی اگر پدریم فصل کی وئی وئی دا دریم فصل دے فی امور مبتدعات باطلت, دا دریم فصل دے بزنی کارونو کی چاگا بدعات دی او باطل دی. اکب بننا سوالے ہا کہ خلق پائے باندے سرگون دی علا ظن انہا قرب مقصودت فدی گمان باندے چی دا دے سواب دا سواب دے کر نجوڑی دا سی شماری شماری نوی ومنہ الوسیعت بے اتخاذ طعام والضیافت یوم موتی دی و بعده و بإعطاء دراهم مادودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل أو بأن يبيت عند قبره رجال 40 إلى أكثر وقل. و بعد ذلك أمور مبتدعون وسيد قول لي چه دوڑای باور کوئی او کم عرض باندی چه غمر شمنو مل مستیا باور کوئی نو بے اتحاد طعام و ضیافت والے میں دانا چی ضیافت من دے ہو جنی دا شانی طعام اغا جائز دے پا قرار دا مرگ باندی یاد آئی نوستو او یاد آ چیس خاص پیسی باور کوئی پیسی باور کوئی سوک چی قرآن کریم اغل والی زمان دو روح دو پارا یاس سبحان اللہ الحمد اللہ و لا الہ الا اللہ وی یادا چی زمان قبر سر و سلویخ شتی چی سب تیرائی یا پندوس یا دیرش ناغل ودا پیسی ورگوی الحمد اللہ دا غنی بدات دا اسا دشتا جنا کفا ودا مفید ہو چی خالی پر از مرد چاب آغا مرد نور بے خاخ کرو یا دو خفتی کی خدل بے تریخ او خاری ممدر شانی بار پرتین نبوی اوڑی دلی دا بدئی دغشان بولا ناستی ناستی او جوڑی چیز جمعیش پراشی مجا بدا بدا وقف کیم کی یہ خاری بم بواری دو برای کانی را تکول کانی کانی برای تکول تکول تکول جمعیش پمرالا دا ترائی ہو کانی چا پولم مرگوی چیتا با پورا شپاد را دی با کانی چا چی دیر پاس کنی لگو ملوی دل چیتا با گو کی با ٹھانگاری او جوڑی بیا بدے پا اوما رض باندے با جا دادا راگلی بجمیس بابا راگلی اور پسی وہ مرض را روانا من جا دے خطو بدعات آگا جا سی چی یو دے کی یو شانی جل دے کی بلشتی یو دے یو شانی بل دے بلشانی دلتا چی مرشنو قبر کی والا بانگوئی سواد میں چی رولی را خلی نمبے والا بانگوئی نیوئی دا رولی را والی پتہ اندر اس سے پس فلسفہ دا دا خلق و طریقہ دا بدعات پخوا بدا سی سلویخ پو بوری با مری سر ناس کو اگر دی مری قبر بے ساتلو یا دین کم یادیات یا دا چه دا پا قبر باندی بس دغا جوڑی عبادی با جوڑی او بی این یبنی علا قبره بناعن فکل هادیه بدع المنکرات دا دا طریقی محمدی دویم جلد دے او دریس او پیندو پاندوستو مصفر شان ورشا کشمیر رحمه اللہ فیض الباری کی دریم جلد دے دو تا وشپد او یا سبگی اغوی لا یصح اخذ الاجرت على قراءة القرآن للمیت لان الاجیر اذا لم يحرز ثواب القراءة فکیف یعطیه للمیت وہی صحیح نہیں بھی اب استل دو اجرت پر استول دو قرآن کریم دو پار دو ثواب دو مڑی ذکر اگر اجرت اب استول کی چکل ثواب جمع نکن دے سشے بخی مڑی لا ہاں وہی کہ لو کان الختم لمطالب دنیویت کچر ختم دو پار دو سو دنیاوی مطلب نو د پاره نو ثواب له اجرت بیا دل رسل جایږي یره له راشي دي کی سورۃ یاسین وای یا الحمد قل هو وای او بیا جوړ تا باندې چې سکول دی دکان کی نه یا دی کور کی نو د سکای در وای نو کدا صرف د پاره د برکت نه لیکي نه دا چې غنی صدا اجر او ثواب د پاره نو یا خیر دی دا شان عارف شه دي کی ویلی عربی شرزی دا تلمیدی شرح دا شان ورشا سے اول جل شپاک باندوستا مصفت ویو اما ختم القرآن والبخاری لأمور الدنیا فیجوز اخذ الاجرت علیه لل ختم لأمور الدین من ایثال الثواب للمیت وغیره فلا تجوز کما فی رسالت ابن عابدین الشامی دا شان علامہ علوسی آخر دو سورہ کاف کی ویلی دی چوالا یشرد بعبادت ربه احدا فلیعمل عملا صالحا مالتا ولی ویدخل فی العموم او داخلی کی پا عموم دی آیت کی چو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرد بعبادت ربه احدا قراءة القرآن للموتا بالعجرت لستل دو قرآن کریم دا پار دا مرو اجرت باندھ بلا ثواب المجد ولا للقاری اصلا ثواب بدی کی مڑ پارا دستن کی پارا بل وقد عام الواب ذالک او عام خلق بدی باندھ گرفتار دی والناس عنہ غافلون او خلق دین بے پروا دی وإذن تبیہو لا ينتبیہون او کلے چی تو خبرے بھی خیج گردہ مسئلہ واؤ رویشا ناغی بسو دیننو وی فإنہ للہ و انہ الیہ راجعون سکرہ دا بسو خبری تو انہا او نن خلق آغا جی کن خطبی الحمدللہ اس مشکل وفا بے خزق ہوت لے جا بے ملیان راجع مکور او اوز بے دے لگ وقتی آگا قاریان دے راوستل شبینہ بوا دا شبینہ کئی مطلب دا دا شپر رونائی نبا جوڑے آگا با تو رشم بلا جاو او بیا بے دا رستنی دا سورتو نپرے ہوئی جا سبا موز بے ہوکو نجا بے گاو دا طول بدعات دی الحمدللہ او آگئی رو رو خطیس پکئی آگا بدعات رو جوڑے روانی دا شانی دا مسئلہ وا دا ذکر کرے دا او سرائی چی ما تی یو حوالت و پریخو دے دا بخیر دا اگا حوالا واورا اگا دا چی مجموعت الرسائل کی او دا شامی پا شامی کی علامہ شامی اگا نکل کے وچانا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نسوئی وی ورائیت فی حاشیت المنتہا للعلامت شیخ محمد خلوطی الحنبلی نقلا عن خاتمت المجتہدین شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ ما نصه ولا یصح الاستجار على القراءة و اہدائها الى المجد وی ما فحاشید منتہا منتہا دو کتاب نم دے دا شیخ محمد خلوطی حنبلینا ما لیدلی دی چاگا نکل کردے دا خاتمت المجتہدین چی دا مجتہدینو دا غر خاتمہ پشوی دا دا یعنی دا مجتہد سوک دا چی دا مجتہدینو خاتمہ پشوی دا شیخ الاسلام تقی الدین شیخ الاسلام ورکوئی مقتدا ڈاگر والا وہی دغا تھا چاچی شیخ الاسلام امام نتیمیت شیخ الاسلام کا کر دے مداب ہم کابیر جدو والا شیخ الاسلام وہی شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ وینی چراغ نے نقل کرے دے داغ اگ عبارت دارے چی ملی اجرت باندین نیول قراءت باندھ چه دا قراءت دا پاره پا دغو باندی اونی سی و اهدائها او هیدیا کول دی بخل دی مڑی تا لأنه لم ينقل عن احد من الائمة ذکا دا نوی نقل دا یو تن دا ائمون على ابن جازت فی ذالک فدید دا ایچا نوی ویلی چه آو دا شدی کئی دا جایی نو دا چانا نقل کرے دا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ نا او بیاوی مجموعة الرسائل کی بیاوی سرالی چه ما زان سرالی کلی دی چه امام ابن تیمیہ رحمه اللہ کم عبارت چی تین علامہ شامی نقل کرے دی نو دا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ فتاوی کبری سلورم جلد تین زدر شما سبت جی دا عبارت جی لے دا شانی بیا علامہ ابن علامہ ابن عابدین شامی اگر بیاوی ورہیتو فی کتاب الروح للامام الحافظ ابن القیم الجزیہ اما لگلی لکھو کتاب الروح دا امام حافظ ابن قیم الجزیہ رحمہ اللہ کی جدا دا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد وہ رہے دو استاد و شاگرد دوالونا نقل پر اس دا زنی با ایمان آگوی دا دوال دا مجسمونا سوئے دا مجسمونا اور باری پیو لکھلی چیزا سو دا مجسمونا دا خوشتا دا مجسمونا جو منگا مشہور کتاب دا فقہ شامی آگر دا دوالونا نقل کرے رہے وَيَأْذَنُ مَا يُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَالْحَجُّ عَنْهُ بہتر اگر چی ہدیہ کول شی مریتا ناغاز اگر ولدم رہی دی خیرات دے استغفار دے دعا گفتن دی دوتا حج کول دی دوتا ربنا واما قرآت القرآن و اہداؤها لہو تطوعا لغیر اجرت فہذا یصل الیہ کما یصل ثواب الصوم والحج وہی کم چی لستل دا قرآن کریم دی او داغی بخل دی مڑی تا پا دا غصرا بغیر دا اجرت نا داولا بخی ندام دی مڑی تا رسیل کسرنگی چی ثواب دا روجی او دا حج رسی ثواب دا روجی او دا حج رسی او دا شانی بیا علامہ شامی اگر او دیر خیستہ عبارت دا تاج الدین دا تاج الشریعان نقل کرے سنگا جی مرتی شبی رحمه اللہ علی دا تاج الشریعان ام نقل کرے نوائی پا شرح دا ہدایی کی تاج الشریعان لے لی تاج الشریعان پا شرح دا ہدایی کی لے لی لی ان القرآن بالعجرت چی یقیناً قرآن کریم پا عجرت وان لی چی بندوائی مستحق نظر دیگی دا ثواب لا للمیت نمر مستحق دا ثواب گردیگی ولا للقاری او نقاری مستحق دا ثواب گردیگی کلچ پوجرت باندی ہوئی او ای علام عینی پشرح دا ہدایی کی ویلی ویمنع القاری لدنیا من اکول بشی غلستون کے چلستل کے لپار عزیش دنیا با پیخلی والآخر والموتی آتمانی او اغسطن کے ورکون کے دوارا گنانگار دی یاوی والحاصل او حاصل دار دی آگا کی شائعی دی زمون پر زمانہ کی لستل دو سپارو پا اجرت باندی لا یجود دا جائز نیدی دکا بدی کے حکم دے پا قراءت کولو باندی او پا ورکون دو ثواب باندی حکم کون کی تا اول قراءت لأجل المال او دا قراءت خود وجد مال نکی دی چکتے والا سنور گئی نارے نکی فیضا لم یکن للقاری ثواب کل چید قاری ثواب نکی دی لیادہ من نیت صحیحت دی وجد نشوالی دی صحیحیتنا نفع انہ یسلو ثوابو الی المستعجر ناغچا چی دے راست دنو اغلب سرنگی ثوابو ورس ولولا الاجرت ما قرأ احد لأحد فی هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون روح الماني وعلى الليل آخر إنا لله وإنا إليه راجعون ده شاني الله ما شاني ودي ويكي قال ده قارين يسعي نده ناغ چارا اوست ناغل بسنگا ثواب ملاوشی او ای کچری نوی اجرک نو نبوی لست یوتن دا پار دا یوتن پا دی رمانه کی بلکی دای دربول دا قرآن کریم آلی کسب نکسبا آلی کسب او وسیلہ جمع کول دا دنیا تا انا لله و انا الیه راجعون او دک عبارت جسنگ دے مجموع تو رسائل اول جل یو سلطی آئے مصابہ جی نقل کرے نو دک کشانی دا عبارت علامہ شامی فشامی جی پا پینزم جل یو کام سلویخت مصابہ جی نقل کرے دا دا مسئلہ دا ختم قرآن باندی دا اجرت کلچی دا مرد پا نسپیشی ولا تشتروا او مبارکوا پایاتن رمضان میں سمنن قلیلہ دنیا چ لگا وہی آیا فتقون او خاص زمانہ بسری گئی ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر وہی حق بالباطل دباطل سرا باپ مانا تو ماں سرا والا بالباطل دباطل سرا لک سرنگی جی وہی وللمصاحبه اباد پار مصاحبت راوی اس طرح کل فرسا وان مستی داس سرد بنا یسر جی من ما سر جی نو مال بات لے ام گڑ وے حق بل بات لی دبات نو سرا او یا دا با سببی آیا او مگوڑا وی حق بل باطلی پسوڑا دا باطل چی دا باطل مرستا کے محق و باطل گروڑے دا پنجوریان دوان منی دای دوان منی یا ندے انداغا دعا پس سنتنا چی پہتی چی ما یوانی کئی داغی مرستا کئی ندوڑی دے وی دای دوان منی منی مشران داغی پیخی یہود بچے رے گا ولا تلبس الحق بالباطل او مگرر وی حق بالباطل دباطل سرایا پس بغض باطل وتقتم الحق او مکٹ وی حق وتقتم الحق او مکٹ وی حق وانتم تعلمون او تاس غفوئی جئی نو اول سجد تحریم ندویم کتمان حق اوز دا اندغا مخاطب یہود سارا دا خوڑے رگران را ذکار ملیان دی ملیان دی نجوڑی واقیم صلاح وات الرکاہ ورکومار راکیئین دا بیان دے دس دو مور مسلح دا پار تصفت پا رستای رضمان دی کم دا بیانی دل اصول تفسیر نواقی مسولاتا اپا بندی کوئی پا مزوحات الزکاتا ورکوئی زکات ورکو ماراکعین او رکو کوئی سرد رکو کونکو مانا مز کوئی سرد مز کونکو انو دا حکم چالکی دا ماو تالا گئی جبل چالکی ننا ماو تالا حکم دے او طول امت لا حکم دے او مز کوئی سرد مز کونکو او دل جتا مز ان کو سر نصیب نشوا چرتے تدبیر تحریم لاننے لکو او جدہ جی کس طرح آدھے لڑشے واپس راشی گا ففاج بچانے تدبیر اولا لارو خلق بوا سر دری را دی غم راضی پولا کتا میں تدبیر اولا تلے دے انہیں دوڑے یو سور دا خبری زودی کی نی بیانی بیانی بیانی اے سچوائن آغا مل کرا والا چتے عورت کو خپتا انو کہتا ہے مانا تکبیر اولا اولی دیا رشتیا ہوا ہے چستا دشتی دول اس بجی یو بجا دو بجی دو بو نمبری چتا پینزن انتو بدن خرابی شی چاری منا اس گارائی بیزان لپٹیم کری آگی واندے بے ارم کلاو پری خی یا با گواندیا ان لوئی یا رب مال بے اچھانا ہوا خی گورے کے پوئی نشن کھانا او خرابی نشوی لس منٹ خرابی نشوی او ہمیشہ تنی تقدیر اولادی وہ جیتا سلامو کردے نداف دے بودی چارن پا دی اونا شرمی دے چا ہمیشہ تو بارا خوبا جوڑی چا سلام دو جنو دو جانڈا ہو درے گا نو دل ازان با دی نخکاری نا عمل کرا والا دا خبری سو کا عمل کرا والا ورکو مراتعین او مزکوائی سرد مزکو ان کو اتامرون الناس بالبرے دا دے درہم حکم درہم حکم دے اغدا چی ترک عمل اتامرون الناس اے حکم کوئی تاسو خلکتا بالبرے پنی کیوانی وتنسون انفسکم او ہیروئی زان نخبلا ندی دا مطلب ندی چی فلزان مہر کرے وے ندا عمر بالمعروف داولے کوئی ولی خلق العمل کوئی حکم کوئی پنی کئی باندے مطلب دا چی دان کوئی ندا مکوئی دا مطلب ندی ندا عالم بلی چوئی یو بلتا وے بل پخفل عمل کولا نو مطلب دا چی بلتا وے دا پخفل عملو نی اولی نکے نو چی بل لے ہوئی نو دا یو یوی خبری نے دیما فارغ شوا او پبلی خبری باندی دیما بند دا مطلب دا چی بل لے ہوئی نو غار اخلاص شوا امر بالمعروف نے اکوا تو تعمیل اونک دا امر بالمعروف پدی باندی دیما بند پاتی شوا ویم چری دا مطلب نرے چی امر بالمعروف مکوا چی پخبل باندی تعمیل دا حکم نکے نہ مطلب دا دے چی بل لوائے مخبل ازان چی دا عمل مادہ پیدا کا اتا امرون الناسا اے حکم کوئی تازو غلپتا بل بیر پنی کئیوان دے وطن سونا انفسکم او ای روائی زان من اخبال مطلب دا اخبال زان نم ای روائی دا سی عمل کول دا اللہ تریر بجی شیا چی بند بل لوائی او بخبلا پی عمل نکیا زوکو رسول صوف سورہ صف آیت گورا دویم درم اتشتم سپارہ دا یا ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے مومنانو لما تقولون دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے کل جوے ویشی یا ایوہ الذین آمنو کل جدا سے ویشی نمتوجی شا ذکا یا بس خیری داغی حکم بدل کئی یا بس شری داغی نبری ملی کئی نو بالکل دیر کھلی خبریں کرے دا اللہ وی مومنانو ولی وائی تاسو اغسلا تبالون چنی کوئی تاسو حکور شر دے اللہ تی منگاو تاسو منی کئی کبر مقتن دے سبب دو سیرے عند اللہ دا اللہ تنید انتا کلو دا چی وائی تاسو ما اغسلا تبالون چنی کوئی کمکار چنی کوئی وائی فضی اللہ دیر غصہ کی گیا مطلب دا چوائے نو عمل کی مراولی کنا عمل کی مراولی مطلب دا عمل ام پیو کیا دا سنا چی عمل کی رانوالی نا چی بلوائے نقفلیم عمل کی راولی غور حضرت صحیب علیہ السلام قوم تسوئی سورہ ہود گورا سورہ ہود آیت گورا تاتیا قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما نهاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حضرت شعیب علیہ السلام وی اے قوم زما خبر را کئی ماتا کچر امر پا دلیل واضح باندے سر وزر افبلنا مانا اللہ مالا پیغمبر را کری ارا کری مالا رفت طرف نرز کن حسن آرد خیستا مطلب دا اللہ پیغمبر مقرر کرے نو تاسل ما خلاف لکوئی وما اریدو تسلی دا اللہ پیغمبر تا وما اریدو ایرادن درمز ان اخالفکم لا جی خلاف کمستاسو الاما انہاکم انہو الارش معاوستا جی منکوم ازتاسو داوینا مطلب دا دا سنرا چتاسو منکوم او اخفل داوی خلاف کما اللہ وی اتامرون الناسا بل بری اے حکم کویتاز غلق تپنی کیوانی وتنسون انفسکم او ہر کلیم دی اخفل زانونا دیو جناغ عالم اغلب دوزخیان را جمع شویا او حدیث باک گرازی لارو کلمی ببار روتیا او پاغ کل کلمو باندی ودا سی گرزی لکا سرنجو چه خر آغا جرندی باندی تللیا او آغا جرندی پل سر گرزیا دا سی او پاغ کل کلمو باندی گرزی تو رخیان بولو ویتا غنوی آجمگا ویما سلی کولیا انو دے بو یاو کنا تاسو لغمی کولی خوخفلا ویما پی عمل نو انو دامی سر رادا ناسی نا چی آغا شانیشی اتا مرون الناس بالبری یا حکم کوئی تاسو غلق تبنی کئی واندی عالم چی کلا لگیا ری بلغنی کئی حکم کئی خوخفلا پی عمل نکئی تاسی مثال ری لکا دیوا بالا را ممباتی بالا را نخفل اسوازی انور ترانا کیا مداسی مجروری گا جی خفل اسوازی او خلق لفائدہ ملاو شیا نا نخفلم فائدہ حاصل کا او خلق لم ورکا وتنسون انفسکم او ہیر ویدان نخفل وانتم اتاس جی تتلون الكتاب لولی کتاب کتاب جی خدا حکم دیا چپ خپل وم دا کے بل با حکم کے خپل وم عمل کی خبر ولیا افلا تعقلون اے پستا سو عقل کوئی واستعینوا بالصبر والصلاه بالمقابل دری صفات حسن المؤمنان واستعینوا امداد وای اللہ نا بالصبر بصبر سرا والصلاه او بمصرا مطلب دا صبر اختیار کا مل باندھ پابندی کا واد اللہ نے امداد اگاڑا پخلو حاجت کیا فام الذی نفی قلی بہم ریغن فیت تبعون ما تشابہ منہ بریلیان وی وی دی وی امداد غیر اللہ نا کفر و شرک دے نزلتا اللہ سوی وستعینو بے صبر و صلاح امداد اگاڑا پا صبر و پا مصر نو صبر و مصر غیر اللہ نا دے سنگل کے لمبر چل ور دیا سنگل کے تا وہی رہتا ہوں تو سوے کے صبر را مدد شیا اے مجرا مدد شیدا مانا نہ نہ اللہ ما صبر کو اللہ کو رکھا تم یو کو اللہ تو ما امداد کیا او خود یہ کتاب گمراہ کی نہ سے دل سوچ کی گی واستعینوا بالصبر والصلاه امداد والے اللہ نا بے صبر بصبر سرا والصلاه او پم سرا و انہا او یقینندا تفسیر مظہری مانا کئی وستعینو فی حوائجہم امداد وغیا دا اللہ نے پاجتن اخفلو کی پسبر سرا و صلاح او پم سرا و انہا او یقینندا خسلتا یا خدا دا ہا ضمیر دا راجیل استعانت تا یا خدا ہا ضمیر راجل استعانت کا مانا دا امداد گخت اللہ دا اللہ نا فصبر و فمسر یا دا حاض امیر دا راجل استعانت اما خسلت تا و انہا او یقینن دا خسلت سوچا کہ حاض امیر سوالات تراجی کے انو صبر بلا مرجی پا دی کی گیا او صبر تا حاض امیر اگر اگا راجی کی جمنا لکا صبر مذکر دے او حاض امیر مونس دے نو ما ماناو کا حاض امیر یا خو استعانت تراجی دے کم جفا وستعینو کے دے لکا یا دینو ہوا اقرب للتقوا یا دینو کی دا ہوا ضمیر عدل تراجی دے اگا عدل چپے دینو کے دے نو آغا استعانت کی پوستا اینو کے دے حیط رہا زمیر راجی دے او یا دا چی رہا زمیر خصلت تراجی دے عادت تراجی دے و انہا او یقنن دا خصلت دا عادت کم عادت استعانت پا صبر و صلات سرا لکبیرتن خام خادر باندے اللہ علی الخاشعین مگر ندگان پہلی دنکو دا اللہ واندے اللہ دینا غریب ان کی اللہ نے آگا کسان دیا دا اللہ دینا دا سے دے لکا مسجد وغل وکرش حدل للمتقین اللہ دینا یؤمنون بالغیب وما یضل به الا الفاسقین اللہ دینا ینقضون عہد اللہ نداشانی اللہ دینا یظنون غریب ان کی اللہ نے آگا کسان دی یظنون چی یقین کئی گئی دانا چی گمان کئی گئی گمان مانا نگا اعتقادیاتوں کی گمان غفیت ایمان نہ رہے گمان میرے چی اللہ شتے گمان میرے چی اللہ یو رہے دا مومن نہ رہے نہ یقین میں رہے اللہ دینا آکسان یظنون چی یقین کئی انہم ملاقو ربہم چی یقین اندائی مخام اخید ان کی رخ پر سرا وانہم او یقین اندائی الیہ دی اللہ تراجعون واپس کی دن کی دیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ سواب انشاءاللہ دول اس وجہ شروع کرتے ہیں